اگه مثل منی پر درد رفیق، اگه همه میگن تو تنهایی بمیر، پاشو واسه رو پات مثل مرد باش، مثل طلوع خورشید واسه فردا بیا. اگه درد داری پاشو خودت باش، واسه ساختن خودتی و خودت داش. رفیقا رفتن عجیبات کندن، عجیبه ها ها، بخن لبخند باشه رو لبات، حتی اگه یه ستاره نیست تو شبات. اگه 2000 پول نی تعجیبت، ولی دلت صاف دروغینی توی حرفات. آره بخند و بخند واسه شادی قلب مادرت، بده سلامتی واسه اونی که از ته دل داشته باورت. پس به نام عشق که فقط توی چشمای مادرم حسش کردم، همه رفتن حتی رفیقای فابم، دافیای نابم، منم و شب و تنهایی با یه نقصیگار که وامیسه پا به پام تو دنیامو بسازم. میشه خندید روی همه کمشه، میشه شادی یا جانشین غمشه، میشه با صدای لبخندات گوش بدخواهات یه جورای کشه. پسر بد که دلگیر نمیشه، میشکنه تو خودشو پیگیر نمیشه، لبخند میشه رو لبشه، مرد میشه اما پیر نمیشه. آره زندگی سخته، ولی پسر بد قول میده از امروز بشه یه مرد، یکی که دیگه دوچار دود نیست، دیگه وقتشه مثل بچگی پاک و خوب شیم. گذشته که گذشت، نمیخوام توی گذشته گم شیم، آینده روشن میشه پاک شد مثل پروانه کنار این گل، روش کرد و مکم بود. اما بعضی ها مثل سایه قفلن رو جای تیغ و زخماشون، همیشه رو پشتم بود. سیاسفید بودن، دو رنگ بودن، تو کار دل جوری بازی دادن که بسوزی تو خودت تا وجودت هم زغال بشه. حکم پیچش بدن و آسپی که حکمتم توی دستات مچالشه. پسر بر بدون خودتی و خودت با اون فرشته آسمونی که روی زمین کنارته. میشه خندید روی همه کمشه، میشه شادی یا جانشین غمشه، میشه با صدای لبخندات گوش بدخواهات یه جورای کشه. پسر بد که دلگیر نمیشه، میشکنه تو خودشو پیگیر نمیشه، لبخنده تلخ همیشه رو لبشه، مرد میشه اما پیر نمیشه. دیدی آخرش خودتی و خودت با اون فرشته آسمونی، بس واسه رو پا تو خودتو بساس. امیر اسپیس، امیر اسپیس، امیر اسپیس.